اور ان میں سے بعض منافقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور بالضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بالضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔